Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester lövésze, Szegedi Peti barátommal köszöntelek titeket ma is. Én Puzsér Róbert vagyok, 0629986986 az SMS szám, amire írhattok nekünk, és kérünk is titeket, hogy ezt tegyétek meg. A Rádiókafén halljátok a Hétmester lövészét a következő két óra során, mely hét órában a valaha volt legerőszakosabb filmek top 10-es listáját fogjuk ismertetni veletek. Itt most először talán ennek a műsornak a történetében a top 10 nem esztétikai alapon, sőt talán épp ellenkezőleg kerül bemutatásra. Ez azt jelenti, hogy a sorrendet nem az határozza meg, hogy mely filmek a jobbak és melyek a rosszabbak, hanem itt kifejezetten és kizárólag egyetlen szempont van, hogy melyik a legerőszakosabb film, és itt erőszaksorrendet állítottunk fel. Már a 10. helyezett is kegyetlenül brutálisan erőszakos természetesen, hiszen ez a 10 valaha volt legerőszakosabb film. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy vannak olyan filmek, amelyek még felfértek volna a listára, de hát nem kerültek fel, és vannak ilyenek, vagy nem hallottatok még eddig a 10 között egyikről sem, akkor legyetek szívesek, azt írjátok már meg nekünk, és ha valóban nem szerepel a listán, akkor ismertetni fogjuk. Hadd bővüljön az erőszakos filmek tárháza ebben a két órában. 0629986986 az az SMS szám, amin közölhetitek velünk, velem és Peti barátommal, hogy melyek azok a filmek, amelyek szerintetek még felfértek volna erre a listára. Mondom, hogy ha a listán nem fog következni, akkor ismertetjük. Legyen tehát a következő két óra a rettegés, a borzongás és főleg az undor jegyében. Főleg azért, hogy ismerjük meg mindazokat a filmeket, amelyek olykor öncélúan, máskor viszont egy bizony nagyon alapos eszköznek a szolgálat, vagy célnak a szolgálatában használják jó eszközként az erőszakot. Tehát mindenféle filmekre, nagyon jó és nagyon rossz filmekre is sor fog kerülni a következő két óra során, mi pedig nem tehetünk más, mint nagyon jó szórakozást kívánunk nektek ehhez. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezettünk pedig nem más, mint Dr. Hannibal Lecter kegyetlenségeit leghívebben bemutató film, a Hannibal című Ridley Scott film. Ez a folytatása a rendkívül nagy sikerű, számtalan Oscar díjat nyert filmnek, a Bárányok hallgatnak című thrillernek, ami nem is tudom, talán az első thriller, amelyik megkapta nagyon sok Oscar díjat. Minden évben nagyon megünnepelnek egy filmet, mert nem az van, hogy így ebben ez volt a legjobb, abban az volt a legjobb, hanem Hollywood mindig a pajzsára emel egy bizonyos évben egy filmet, és akkor azt megszórja minden jóval, mert Hollywood az egy ilyen szerelmes típus. Tehát, hogy ő így, ha szeret, akkor nagyon szeret. És hát így tett ezzel a filmmel is. Szerintem a Bárányok hallgatnak az egy alaposan túlértékelt film. Én azért úgy gondolom, egy thriller. Tehát, de ha már thrillernek akarták adni az Oscar-díjat, abban az évben jelent meg a Cape Fear, vagyis a Rettegés foga című Martin Scorsese film, ugye a De Niroval a főszerepben, hát egy ötször jobb filmről beszélünk, nem kapott semmit se, természetesen. De most egy kicsit vitatkoznék veled, mert én úgy gondolom, hogy a Cape Fear ez egy nagyon jól összerakott film, de amiben a Bárányok hallgatnak kiemelkedőbb volt talán abban a korszellemben, az, hogy ő próbálta meg először megmutatni a gonoszt úgy, hogy nem egy ilyen eltávolító gonosz képet tett föl, hanem megpróbálta kicsit közelebb hozni. Tehát azáltal, hogy ugye a beszélgetések által ugye közel kerülünk Hannibalhoz, meg ugye a sorozatgyilkoshoz, talán ez volt az első olyan film, ami igazán belemert nézni egy ilyen őrült embernek a belső világába. A Hannibal című filmben aztán a folytatásban, amely 2001-ben jelent meg, és ugye a legendás Ridley Scott, a Szárnyas fejvadásznak a rendezője jegyzi, hát az abban, tulajdonképpen ez az egyetlen film, ahol valóban főszereplő az Anthony Hopkins, ugye a többi Hannibal filmben, a Vörös Sárkány című folytatást is, további folytatást is beleértve, mindegyikben mellékszerepet bíztak rá, na most ez tényleg az ő figuráját járja körül. Egy nagyon érdekes figuráról van szó a Hannibal Lecter esetében. Ugye ő a instant pszichopata. Tehát ez, ő a, az, azt lehet mondani, hogy akiről így azt mondhatjuk, hogy a kifogástalanul teljesíti minden követelményét ennek a kategóriának. Nincsen lelke, azt lehet mondani. Tehát, hogy így valami van a lelke helyén, azt úgy hívják, hogy Hannibal. Ugye az arról szól, hogy a lelkünk az ugye az isteni részünk, valami, amiben közösek vagyunk. Ez a közösség az aztán az együttérzésben fejeződik ki, tehát hogy a másik ember fájdalma az egy kicsit az én fájdalmam is, ezért nem tudok bántani mást igazán, vagy ha tudom bántani, akkor az bűn, és utána fáj a lelkemnek, az az ő fájdalma, ugye? Na hát Hannibal esetében ilyenekről nincsen szó, az a bizonyos istennyi űr benne, annak a helyére, mivel hogy üres volt, behelyettesíthette, ahogyan azt a pszichopaták tenni szokták, önmagát. Tehát Hannibal istene, Hannibal. Hannibal a világ. Hannibal fájdalma, a fájdalom, az összes többi az meg rajzolt figurák veszik körül. Tehát tulajdonképpen egy másik embert eltaposni az olyan, mint mit tudom én, feltörni egy diót. Hát annak nem fáj, hiszen az nem én vagyok. Tehát hogy valahogy így áll hozzá a világhoz. Ugyanakkor nem olyan egyszerű. Mégsem olyan egyszerű ez a csávó. Mivel hogy egy ilyen. Mivel hogy nincsen lelke és nincsen bűntudata, és jóról rosszról mit sem tud, mégis valahogy a világban, a társadalomban élnie kell, és fölvett egy szerepet. És ez a szerep aztán valahogy mégis kötelezi őt pár dologra. Isten tudja miért, de tartja magát ez a szerephez. Ez szerint a szerep szerint ő egy kifinomult úriember, aki borzasztóan utálja a modortalanságot és a durvaságot. És az ilyen, nem mintha nem lenne durva, nem tudja embereket enni, ahogyan azt ő rendszeresen teszi, de, hogy mondjam, nagyon megutálta valahol is valamikor az emberiséget. Valamiért meggyűlölte őket. Nem tudni igazán, hogy miért. Egy nagyon értelmes és nagyon kifinomult csávóról van szó, annak ellenére ugye, hogy nincs lelke. És a gyilkolásában bizony vezérli őt egyfajta következetesség. És a tényleges. Ez ki is emeli őt valahogy az átlag emberek. Tehát amellett, hogy. Meg a pszichopaták, meg az átlag pszichopaták. Átlag pszichopatákhoz képest is, igen. Tehát, hogy ő neki azért van egy kódja, egy kódexe, amihez kőkeményen ragaszkodik. Tehát, és ez a fajta, tehát ezt a kódexet emeli ő valahol egy ilyen ember fölötti szintre, és aztán ezt így vissza is csatolja az emberekre. Tehát, na igen. Azért félelmetes figura ez a Dr. Lecter, mert sokszor azt érzed, hogy te is szívesen hogy mondjam, mit tudom én, megdobálnád büdös sajtal azokat, akiket hát ő megöl és megeszik. Nyilván nem ennéd meg őket, meg nem vagy pszichopata, de hogy mondjam, undorító áldozatai vannak. Tehát ő tényleg jó ízléssel válogat az emberek közül, csak aztán bestiális módon elbánik velük. Tehát hogy az az igazság, hogy már igazából te érzel bűntudatot az ő bűneiért, azért, mert sokszor szurkolsz neki. Azért, hogy úristen, az büntesse már meg csúnyán, hogy aztán kikkel bánik el. Hát ebben a filmben aztán minden kegyetlenség, amit el tudtok képzelni, az megtörténik. Tehát a Ray Liotta-nak, aki a Paul Crandler nevű FBI nyomozót alakítja, aki ugye a Clarice Starlingnak, akit ezúttal Julianne Moore játszik, a főnöke, és egy ilyen szexista barom, azt lehet mondani. Na hát azzal a legkegyetlenebből bánik el, hát így levágja a skalpját egy fűrésszel, ugyebár egy orvosról van szó Hannibal esetében, telenyomatja a csávót morfinnal, de annyit ad neki, hogy a csontra lezsibbad, leszedi a skalpját, az agyából kivágja a jó modorért felelős részt, amit aztán megsüt egy vaslapon, és megeteti vele. Megeteti a Ray Liottával a saját agyát. Az milyen? Az mennyire csúnya, az meg jó ízűen eszi, és vidám, és mosolyog, hát le van kicsit tompítva a morfiummal. Szóval, még mik vannak ebben a film? Úristen, a Gary Oldman által játszott Mason Verger, az egy ilyen szadista, pedofil erőszaktevő, hát szintén egy undorító figuráról van szó, azt meg nem morfiummal eteti meg, hanem valami meszkalint ad neki, vagy valami durva pszichedelikumot, aminek a hatására, ja és utána pszichológizálja, ugye hát ő a pszichiátere volt, tehát minden tud a csáborról, kibejár a tudattalattiában. Szóval némi pszichedelikummal megsegítve rábeszéli őt arra, hogy vágja le a saját arcát, és etesse meg a kutyákkal. Olyan dolgok történnek ebben a filmben, hogy jaj! Valami rettenetes. Tehát, hogy tényleg az erőszaknak a non plus ultrája az, ami itt zajlik a Ridley Scottnak a rendezésében. Ja Istenem, kaptunk SMS-t. Szervusztok, szerintem a legerőszakosabb az August Underground című film. A leggusztustalabb, amit valaha láttam. Értelmetlen és rémisztő, pont azért, mert lehetséges, amit ott látsz. De ez az én véleményem. Láttuk a filmet? Nem láttuk. pedig hát ez te imádod az erőszakos filmeket. Én eléggé, igen. Azt lehet mondani, hogy imádjuk az erőszakos filmeket, és ez nem véletlen. Ez a koponyas skalpolás inkább nevetséges volt, és teljesen valószerűtlen, írja a kedves SMS író. Hát kinek mi jön be, ugye? Ez már tényleg ízlések dolga. Minden esetre a maga az Anthony Hopkins nyilatkozta az ő legendás Oscar díjáról, hogy azt ő gyakorlatilag színpadi színészként, a színpadi színészi arzenáját bevetve szerezte, mégpedig az egyik trükkje az volt, hogy nem pislogott. Nem volt szabad pislogni, úgyhogy a percenkénti legkevesebb pislogás Oscar díját azt meg is kapta ezért. A tekintete annyira merő és annyira metsző, és az a hidegség. Tehát egy hüllő gyakorlatilag. Igen, hát tehát hogy az úgy kiül az arcára, az a lelketlenség, az embertelenség. Igazából azt gondolom, hogy valahol a lelkeméjén egzisztenciálisan mindenki hívő, minden ember hívő, aki együttérzésre képes a másik ember iránt, mert megvan benne ez az isteni rész. Igazán csak a pszichopaták istentelenek, vagy hitetlenek, vagy hogy fogalmazzak. Tehát az igazi ateista, a lényében ateista, az csak a pszichopata. Ami szerintem még félelmetes ebben a filmben, tényleg az, hogy a főszereplő többször is megpróbál elrugaszkodni a jó és a rossz fogalmától. Tehát, hogy ő nem a klasszikus értelembe vett moralizálást próbálja meg a saját életére. Tehát úgy mutatja be saját magát, hogy ő ezen már túl van. Tehát, hogy ő pedig túllépett. Sosem volt innen. Igen, tehát, hogy ő túllépett ezen a moralizáláson, és pont, amit te is mondtál, hogy amikor elkezdünk neki szurkolni, akkor az a félelmetes dolog történik velünk, hogy azonosulunk egy olyan karakterrel, aki túl van a moralitáson, és ezért érezzük kellemetlenül magunkat a székünkbe, mert tényleg egy olyan embernek drukkolunk, aki szemrebbenés nélkül képes bárkit megölni, mert számára, tehát ő úgy gondolja, hogy ő fölötte van már ezeknek. Szó szerint szemrebbenés nélkül, ugye itt az ő esetében erről beszélünk. Szóval, hogy is mondjam, ez az ember, ez mindenkit gátlástalanul pszichologizál, és az embernek kedve lenne egyszer őt is egy kicsit elkezdeni pszichologizálni, mert ővel senki nem mer, tehát persze nyilván nem mered, mert két eset lehetséges, vagy nagyon megfejted a csávót, és nagyon belegázolsz, akkor szinte biztos, hogy megesz téged vacsorára. Olyan félelmetes, hogy nincsen nála semmi, teljesen le van kötözve, és azt látod, hogy így egy felfegyverzett embert látsz, tehát egy olyan veszélyes ragadozót látsz abban a pillanatban is, tehát a kis ujja körmével képes elpusztítani téged egyszerűen azért, mert valójában az ő fegyverzete az a gátlástalanság, az a szemérmetlenség, hogy bármikor kiharapja a szíved. Tehát, hogy ilyeneket emberek nem tudnak csinálni egymással, őneki nincsenek ilyen jellegű gátlásai. A 9. helyezett mai listánkon a Passió című Krisztus horror, Mel Gibsonnak a rendezésében. Bizony, a Krisztus horrornak helye van a listán. A modern technika eszközeit Mel Gibson parádésan használta fel arra, hogy Krisztusnak a misztériumát egy nagyon testi vonatkozásában közvetítse a számunkra. Hát sok szellemi, terelmélysége ennek a filmnek nincsen, de a fizikai fájdalom minden egyes szintjére, minden egyes bugyrába elvezérel minket, az egészen biztos. Hogyha szeretitek azokat a reklámokat, ahol az eper darab beleesik a joghurtba, és a joghurt fröccsen, és röpül a levegőben a joghurt csepp, és azt a mikrofényképezős technikával lassítva mutatják, na ebben a filmben sok ilyet kaptok, az biztos. A joghurt helyére kéretik vért behelyettesíteni, az eper helyére pedig kéretik üvegszilánkokat, amelyek a korbács, igen, üvegszilánkokkal kiszőtt, beszőtt, átszőtt korbáccsal csapkodják Jézus Krisztust, mutatja, ahogyan beleáll a hátába, és amikor kirántják, akkor így ragadja magával a húst, és tépi ki a Krisztus testéből. Ilyenek. Én nem szeretem ezt a filmet, ez bevallom. Elsősorban azért nem szeretem, mert dühös leszek tőle, frusztrált leszek tőle, azt érzem, hogy a rohadékok! És nem, azt gondolom, hogy a Krisztus sztori az nem erről szól, vagy nem erről kéne, hogy szóljon. Tehát ne érezzem már, ne akarjak már bosszút állni Jézusért. Nem jó, nem igen, tudom. Igen, és pont ez volt egyébként az egyik nagy hogy is mondjam, kritika, amit a film ellen felhoztak, és egyébként nyilvánvalóan ezzel a kritikával, meg ezzel az egész botránykeltéssel csak a filmet erősítették, de ugye több ilyen zsidó szervezet felszólalt, hogy itt konkrétan zsidók elleni uszítás van ebbe a filmbe, mert pontosan, amit te is átéltél, hogy ugye elhangzik az a Máté evangéliumának idézete, hogy vére rajtunk és fiainkon, tehát, hogy hát egyrészt, másrészt meg az ízléstelen, hogy a Pilátusnak olyan szemérmetlen, olyan gátlástalan mentegetése zajlik ebben a filmben, tehát hogy így ugye hát Pilátus rendelte Jézus kivégzését, nem a zsidók, és ez nézőpont kérdése. Benne volt a főpapok keze, de a főpapok nem rendelhettek volna el ilyet, tehát a Pilátus végeztette ki Jézust, és tehát legalábbis, tehát, hogy ők kölcsönösen bűnrészesek Jézus halálában. És a Mel Gibson olyan mértékben felmenti Pilátust ebben a filmben, hogy az tényleg aztán. Hú, rengeteg filmcímet kapunk, és a legtöbbje szerepel a listánkon, ezzel a jó hírrel tudunk szolgálni. Szóval, hogy mondjam, mindenkinek van egy személyes Krisztusa, ahogyan arról a Depeche Mode is énekel, és mindenki a saját személyes Krisztusa által megváltott személy. Ez természetes. Nekem nem ez a testi misztérium, nem ez a Fülöp-szigeteki önostorozó, meg a Fülöp-szigeteken olyan keresztények élnek, akik önmagukat feszítik keresztre húsvétkor. Ez az a világ, tehát ez a Fülöp-szigeteken biztos, hogy egy nagyon népszerű film, meg még nagyon-nagyon sok mindenki számára. Hogy mondjam, szerintem az emberi szenvedésnek rettenetes mélységei vannak. Biztos vagyok benne, hogy embertelen módon megkínozták Jézus, mielőtt megölték. De vélhető, hogy voltak talán, akiket még jobban is megkínoztak a történelemben, mint Jézust. És Jézus története nem attól egyedülálló, hogy ő mennyit szenvedett, meg milyen fizikai kínokon ment keresztül. Tehát nem ez a történet. Ilyen hangsúlyeltolódás van. Nagyon nagy fokú hangsúlyeltolódás van. Nem ez a történetnek a lényege. Tehát a Jézus sztori az a kegyelemről szól, az alázatról szól, a lelkiismeretről szól, arról, hogy a kőtábla helyett a szívünkbe kerül a törvény. Arról a feltámadásról szól, a megváltásról szól, a szeretetről szól, az önfeláldozásról szól, és nem a fizikai gyötrelmekről, a kínokról. Tehát az... Abba esetleg érdemes belemenni, mert egyben teljesen igazad van, Robi, mégis most ugye itt a legszadistább filmeket tárgyaljuk, és akkor kicsit gondolkodjunk el azon, hogy miért lehet az, hogy a világ legnagyobb vallásában mégis azért, tehát készülhet egy ilyen film, egy hát ugye, hát Mel Gibson most mennyire fanatikus, hát elég fanatikus, azt hiszem. Ő egy vallási fanatikus, ezt kimerhetjük jelenteni. Igen, tehát hogy mégis valahol ez a világ legnagyobb vallásában ez legitimé vált, ez a fajta szenvedés. És ha belegondolsz, akkor a buddhizmusban is valahol ez van, hogy az egész világ egy szenvedés. Tehát valahol szerintem, tehát most nem megvédeni akarom a filmet semmiképpen, legalábbis ebből az oldalból, hogy a spiritualitás helyett az anyagot teszi a középpontba, de valahol mégis ez lenyűgözi az embereket. Tehát elmennek a moziba, megnézik, jönnek, jó, lehet, hogy hánynak egyet, de mégis valahol ez beüt nekik valami nagyon mélyen. Sok ember számára ez az út Krisztushoz. Sok ember, tehát most lehet, hogy nagyképűen, vagy fellengzősen, vagy lekezelően fog hangzani, úgy fogok fogalmazni, hogy az egyszerű emberek Krisztusa az ilyen testibb sokkal. Most vannak olyan emberek, akinek a Krisztusa úgy gondolom, hogy sokkal szellemibb, és aztán meg vannak olyan emberek, akinek a Krisztusa meg sokkal inkább lelki. Azt hiszem, hogy ez a három alapvető vonatkozása létezik az embernek. Hát ez egy nagyon testi. Tehát itt és itt aztán mindent megkaptok, ami a horrornak az összes létező. Tehát megnézte az összes horrorfilmet és azokat az eszközöket egyenként bedobta egy vallási témába. Hát ilyen szempontból egyébként egyedülálló a film, tehát nincs még egy olyan, mint a Passió, hogy itt a démonfejű kisgyerekek, a nem tudom, minden, olyan dolgok, amiket így, hát így, ja, csomó minden, amiből a Bibliában így szó nincsen egyébként, ott megelevenednek, mindenféle ördögfiak ott rettentően gyilkolnak, meg van egy ilyen látomásos síkja a filmnek, ami így nem történik meg mindenki számára, csak az ilyen, tehát hogy mondjam, a Kör című filmnek egy csomó olyan eleme, vagy vonatkozás, akkor az ilyen szellemhorroroknak egy csomó, tehát ugye nagyon sokféle horrorfilmből gyúrt egy Krisztus filmet a Mel Gibson, mindenféleképpen egy érdekes kísérlet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, írjatok nekünk 0629986986. Kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink között van-e olyan, akinek ez mondjuk ilyen kedvenc filmje, vagy mondjuk nagyon szereti. Az írja meg. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Kannibál Holokauszt című film. Melyik film lehetne erőszakosabb, mint az a film, amelynek a címe Kannibál Holokauszt? Találtunk ilyen filmet, hetet is. De ez nem változtat azon a tényen, hogy a Kannibál Holokauszt az egy... És azt gondoljátok, hogy a Kannibál Holokauszt az egy... Jó, hát ez egy ilyen nagyon hatásvadász hazugság, hogy kannibál... De hogy is. Szó szerint így értsétek. Kannibál Holokauszt. Egyébként én kicsit elérzékenyülök mindig ettől a filmtől. Ez gyerekkorom eléggé meghatározó filmélménye volt. Szerintem ez volt az első horrorfilm, amit láttam, vagy hát horror. Hát igazából azért azt tudni kell, hogy ez egy szatíra. Tehát, és egyébként a műfaja a horroron belül is, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen exploitation nevezetű ilyen alkategóriába tartozik, ami a 70-es, 80-as évek horrorfilm természet. Tehát meg hát ugye ezt az egész eurokult régiót így övezte. És hát én nagyon szeretem ezt a filmet, ezt be kell, hogy valljam. Érdekesség, hogy a rendezőt azt meggyanúsították azzal, hogy a filmben valódi gyilkosságok történnek. Tehát, hogy ennyire brutális filmről beszélünk, hogy a rendezőnek törvényszék elé kellett állni, ismétlem. Beidézték bíróságra, mint vádlottat gyilkosságért. És neki a bíróság előtt kellett tisztáznia magát, hogy ő nem követett el gyilkosságot. Mondjuk rengeteg állat meghalt a forgatás során. Igen. Sergio Leone írt neki egy levelet, neki nagyon tetszett Sergio Leone a film, és megdicséri, és mondta, hogy hát barátom, nagyon-nagyon sok vádolással kell majd szembenézned ezzel a film, mert annyira élethű. Ezzel így konkrétan Sergio Leone leírta neki a levélbe. Ez csodálatos. Tehát a Kannibál Holokauszt egyébként egy meglehetősen buta film. Sok mindent nem mond el, egy erős nyugatkritika az azért megfogalmazódik. Igen. Benne. Olyan kegyetlenül viselkednek ezek a civilizáltnak mondott népek a primitívnek mondott népekkel. Vannak benne a primitívek, akikről kiderül, hogy a maguk keretei között bizonyos szabályok szerint működnek, és vannak benne a civilizáltak, akikről kiderül, hogy semmiféle civilizációs normát nem tartanak magukra nézve kötelező érvényűnek. Hát illetve az, hogy a média, tehát hogy mondjam, a médiában illetve az ő saját filmjükben szereplő dolgok, azok a lehető legkegyetlenebbek és a lehető leggusztustalanabbak legyenek, mert azt fogják szeretni az emberek. És ez mindenek fölött. Na hát a Kannibál Holokauszt az egy olyan mértékben kegyetlenül durva film. Miket látunk benne? Mik jutnak eszünkbe? Hát a megerőszakolás ez egy ilyen visszatérő, sőt, ilyen, ez az úgynevezett gang rape, amikor többen lerohannak egy nőt és megerőszakolják. Csonkolások. Abszolút. Karóba húzás. Fejlevágása, és hát mindenféle emberevészet, amit el tudtok képzelni. Szóval tényleg kegyetlenül durva, azt lehet mondani. Kaptunk sok SMS-t. A Pink Floyd, a fal, nagyon naturális. Geldof tényleg vérzik, nem trükk. Na jó, hát hadd röhögjünk ezen a felvetésen, hogy is kerülhetne a listánkra a Pink Floydtól a fal, amelyek egyébként egy jó film, de hát brutalitás tekintve nem, hát nem. Nem nagyon. Mel Gibsonnak nyíltan antiszemita kijelentései voltak, és álszentséggel kapcsolatban annyit. Legtöbbször a látszólag legvallásosabb emberek a legszemetebbek. Az emberséget, a nagybetűs igazi embereket nem egy vallás határozza meg, akármelyik vallás. Ide nekünk Fröccs. Sziasztok, egyik kedvenc filmem ajánlanám, ha nem szerepelne a listán, a címe Old Boy. Szerepel a listán. Szerepel a listán természetesen. A zseniális trilógia középső része. Hannibálnak egy percig nem tudtam szurkolni. Az egész fickó egy nagyra nőtt ovis, aki gyilkosként ugyanazt a gusztustalankodást űzi, mint amikor még orrot túrt. Hogy mondjam, ő olyan... Túl egyszerű lenne. Ne Hannibálról beszéljünk, az áldozatairól beszéljünk. Tehát, és őket tudtad sajnálni? Ez lenne a kérdés. Persze tudtad, mert van lelked. De arról van szó, hogy nyilván nem érdemelték ezt. De hogy mondjam, tehát azért egy-két pofon azért kiárt volna nekik, ha nem is ez. Tehát, hogy mondjam, tehát nem össze-vissza gyilkol a csávó, van benne egy erkölcsi következetesség, holott ő nem erkölt. Tehát ez egy tanult dolog nála. Tehát, ugye az, általában azt lehet mondani, hogy az erkölcs az egy eleve benned lévő dolog kell, hogy legyen. Ez lenne a lelked, ez lenne a lelkiismereted, ez lenne a... ettől van bűntudatod. Ezt, meg hogyha van egy normális érzéke. Ezt akarom mondani, hogyha van egy normális erkölcsi tartásod, akkor értelemszerűen Hannibal nagyon demagóg szöveget nyom meg. Nagyon, tehát ha te te teljesen benne vagy egy nagyon-nagyon-nagyon szilárd erkölcsi rendszerbe, akkor neked a Hannibal nem fog jelentet. Akkor tényleg egy demagóg, hát akár mondjuk én óvodásnak nem nevezném, mert nyilván az a fajta műveltség, amit ő magára, tehát amit ő megszerzett, azért azért abban ott amögött rengeteg tényleg kutatás meg tudás van, de tényleg, tehát akkor tud rád igazán hatni, hogyha nincs egy ilyen konkrét erkölcsi rendszered, vagy mondjuk nyitottabb vagy ilyen, hogy mondjam, erkölcsi kérdésekben. És ezzel most nem mondunk értékíteletet. A Hannibal Lecternek annak van egy erkölcsi norma rendszere, amelyet ő tanult. De úgy tanulta, hogy te az ABC-t. Tehát, hogy ez egy egyezményes dolog, ő megtanulta és ezt érvényesíti. Nem azért, mert erre neki van egy belső iránytűje, mert az pont hiányzik belőle, hanem egyszerűen azért, mert valamihez tartani akarja magát, Isten tudja miért. Azt nem mondanám, hogy nincs belső iránytűje, csak ez a belső iránytű mondjuk nem azt mutatja, amit mondjuk a norma megkíván. Passió, írja nekünk Boba. Krisztus az emberiség összes bűnét vette magára, ennek a súlyát érzékelteti a brutalitás. Te érted ezt, hogy a brutalitás azt annak a súlyát érzékelteti, hogy az emberiség összes bűnét vette magára? Én nem értem. Tehát attól, hogy ilyen kegyetlenül nagyon megkínozták, nagyon szenvedett, és ezt mutatják, hogy ő mennyire szenvedett, ezzel mutatják, hogy az én bűnömet magát, nem jön át, tehát nem ad, tehát Mel Gibson nem ad segítséget ahhoz, hogy te ezt mondjuk egy ilyen asszociációs lánccal össze tudjad kötni. Tehát ha te mondjuk nem, mondjuk ha te ateistaként nézed meg ezt a filmet, vagy mondjuk nem gyakorló keresztényként, akkor nem biztos, hogy át fog jönni az, hogy itt most ő mit akart mondani. Az fog átjönni, hogy itt látsz egy embert, akit kegyetlenül megkínoznak, de hogy ennek mi a... Tehát, hogy ezt ő miért csinálja, mondjuk lehet, hogy egy mondatban el van magyarázva, de hát pont ez lenne valahol a filmnek a feladata, hogy ezt valami képi megfeleltetésbe tudja átadni az embereknek. Két héttel ezelőtt beszéltetek egy filmről, nem tudom a címét, a Herceg és a Hercegnő, ez a címe a filmnek, amire utalsz. Egy szó mint száz, ez a lista, amelyet ma Szegedi Peti barátommal próbálunk ismertetni veletek, a 10 legkegyetlenebbül erőszakos filmet tartalmazza. Itt most nem a 10 legjobb erőszakos filmet, hanem a 10 legerőszakosabb filmet ismertetjük. 0629 986-986 az SMS-e, ami hozzánk szólhattok, és ajánlhattok filmeket. Ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét hallhatjátok, a 10 valaha volt legbrutálisabb, legkegyetlenebb, legerőszakosabb film listáján. A 10. a Hannibal volt, a 9. a Passió, a 8. pedig a Hannibal Holocaust. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Mickey és Mallory Knox, a született gyilkosok. Másképp, megint másképp vagyunk erőszakosak. Ez a film az erőszakról szól. Itt nem eszköz az erőszak. Itt tárgy az erőszak. Itt nem az nem erőszakosan mesélünk el valamit, hanem az erőszakot meséljük el. Persze erőszakosan. Ez egy más típusú élmény, mint amit valaha láthattatok a filmvásznon. Olyan eszközökkel dolgozik az Oliver Stone, aki meggyőződésem szerint ezzel a filmmel megugrotta a saját árnyékát. Az Oliver Stone egy nagyon didaktikus, nagyon egy kaptafára járó tanárbácsi, aki mindig el akarja magyarázni azt, hogy hát az amerikaiak lelkiismerete az bizony én vagyok. Na itt most hogy mondjam, kifordul önmagából, és ez egy Quentin Tarantino kellett, aki a forgatókönyvet írta, amely forgatókönyvből aztán az Oliver Stone egy nagyon nem tarantinós filmet csinált. Össze is vesztek ezen. Olyannyira, hogy a Tarantino levetette a nevét a film moziplakátról, és aztán az Oliver Stone-nak kanosszákat kellett járni a Tarantino körül, hogy visszatetesse a nevét a DVD-tokra. Tehát a DVD-tokon már rajta van Tarantino újra. Ez a film elvitat mindent. Elvitatja az erkölcsi világrendet. Tehát itt nincsenek jók és rosszak a filmben, csak rosszak és még rosszabbak. kik a rosszak? Hát ők a született gyilkosok, Mickey és Mallory Knox. És kik a még rosszabbak? Hát ők az összes többi. Az összes többi, kivéve az indiánt. Az indián az egyetlen, aki a jót testesíti meg, mert ő társadalmon kívüli. Hát ennyire társadalomkritikus filmet el sem tudtok képzelni. Mondom, olyan eszközök, a sitcom paródia, ami, ahol a lányát, a Mallory-t megerőszakoló apa ocsmánykodásán röhög a röhögőgép, néha átmegy az egész film animációba, és már rajzolva van Mickey és Mallory, akkor a, nem tudom, amikor az indiánnal beszélget a Mickey Knox, akkor a feje mellett vörössel megjelenik a démon felirat. Tehát, hogy olyan, nem láthattatok még ilyen filmet, itt minden megtörténhet. Tehát így igazából az Oliver Stone úgy volt, szerintem úgy volt az Oliver Stone, hogy szívjunk el egy nagy ganzsát, és ami asszociáció jön, azt rakjuk bele a filmbe, rakjuk. Tehát most, most az egyszer ne filmet csináljunk, hanem a tudatalattinkat vetítsük rá a celluloidra. Annyira örülünk, hogy van egy ilyen film, ahol az Oliver Stone végre nem didaktikusan magyarázza a pofánkba azt, amit gondol Amerikáról, hanem felállított egy ilyen nagyon groteszk rémálmot a szemünk láttára, és azon keresztül mondja el, hát mennyivel erősebb ez így. És hát ha lehet azt mondani, hogy ez az amerikai álomnak egyfajta nagyon kicsavart változata, akkor én azt mondanám, hogy ez az amerikai álom megspékelve egy nagyon durva anarchizmussal. Mert mondjuk, hogyha megnézed mondjuk a Bonnie és Clyde alap, ugye, amin alapul az egész történet, ott valahol mindig van valamiféle dráma az egész mögött. Itt valahol nem azt érzed, hogy ez egy dráma, hanem valahol azt érzed, hogy ez egy totális kiszakadás mindenféle ilyen dramaturgiából. Amit, de nem csak a dramaturgiából, mondom, az erkölcsi világrendből, ez túl van az anarchizmuson. Tehát ez megkérdőjelez mindent. Mindent. Az igazi jó anarchizmus az elvileg ez, ami megkérdőjelez mindent. Nem, az anarchizmus elvileg a hatalmat kérdőjelezi meg. Ez meg a jó és rossz fogalmát is megkérdőjelezi. Ez már démonizmus. Tehát ez valami sokkal sötétebb elborultság. Ők nem a társadalomból vonulnak ki, ők a világrendből vonulnak ki igazából. És nem, tehát itt megint csak az van, hogy nem arról van szó, hogy valamiféle elnyomók megbűhődnek azért, amit tettek, hanem ez a teljesen random, tehát ülök az autóba, és shotgunnal lelövöm a mellettem bicikliző teljesen ártatlan embert. Tehát igen, konkrétan így történik, és ezek mind megérettek a halálra, mivel hogy ebben a mocskos, romlott szemét társadalomban élnek, ami pedig kitermelte magából azt a rákot, ami Mickey és Mallory Knox. Csak hogy attól, hogy a Mickey és Mallory Knox az ezt a romlott, velejéig züllött társadalmat támadja, attól ők még nem válnak jóvá, attól ők még ugyanúgy rák, és a rák az pedig megy, és harap, és rág, és megy előre, és pusztít, és ugyanígy pusztítják el az öreg indiánt, aki pedig társadalmon kívüli lény, és az a bűn, és azután jön egyből a bűnhődés. Tehát egyből a kigyomarás, elfogatás, szenvedés, igazából az egyetlen bűn. De akkor mégis van valamiféle karmikus igazságszolgáltatás. Igen, de hogy mondjam, ezen a társadalmon belül már nincs igazság, tehát erről szól a történet. A Wayne Gale, akit a Robert Downey Jr. játszik, a Dwight McCluskey, akit a Tommy Lee Jones játszik, a Tom Sizemore által előadott Jack Skegnetti, ennél három embernél gusztustalanabb, förtelmesebb, köpedelmesebb figura, ők a társadalom rendszerének a bástyái, ők a jelen valóság világának a védelmezői, ugye a börtönőr, az újságíró és a rendőrnyomozó. Ők azok, akiket igazán lehet gyűlölni, és szívből lehet szurkolni Mickeynek és Mallorynak velük szemben. Szívből? Hát ki tudja, ki képes erre. Isten tudja, ennél kegyetlenebb rémálmot minden esetre alig láthattatok, mint a született gyilkosok, és hát a legbrutálisabb médiakritika, amit el tudtok képzelni. Ugyebár az új Amerika hősei, akikből a média egy rendkívül kelendő terméket formál, mivel hogy nincsen semmiféle erkölcsi alapja a népszerűségnek vagy a sztárságnak, kizárólag marketing alapja van. Ez egy jól marketingelhető tevékenység, amivel Mickey és Mallory foglalkozik, a média pedig zabálja őket, az emberek zabálják őket, Amerika igazi sztárjaivá válnak. Egy erkölcs nélküli világ, amelynek a hősei azok mind gonoszak. Tehát a rossz, a rosszabb és a legrosszabb csatája, harca. Igen, zajlik ebben a filmben. Nagyon-nagyon örülünk neki, és hát a hetedik hely a minimum. A toplista mai hatodik helyezettje. A toplista mai hatodik helyezettje az Oldboy című film. Igen, ez Robi, ez a te személyes kedvenc. Jó, Istenem. Ennél csodálatosabbat nem is láttam még soha, komolyan. Az a brutalitásnak az a na, itt azt lehet mondani, hogy a kegyetlen brutalitás, ami tényleg kegyetlen brutalitás szó szerint, tehát a fogakat a szemed látára tépik ki az állkapcsából az embereknek a filmben, meg csonkolnak a filmben, meg a vagdosnak le testrészeket, és most nem fogjuk szétspoilerezni, hogy milyen testrészeket, mert ez is fontos lesz. Istenem, de kegyetlen, és mégis soha nem öncélú. Tehát itt minden valami sokkal csodálatosabbnak a szolgálatában zajlik. A Magyar Dávid barátom volt az, aki megfogalmazta, azt hiszem, a tökéleteset, a tökéletes szentenciát az Oldboy-jal kapcsolatban, hogy a mocsárból a tavirózsa, a szemétből, abból az undorító posványból terem, abból burjánzik, és amit pedig az ég felé mutat, az egy csodálatosan szép világ. Hát meg kell hemperegni valami irdatlan, iszonyatos mocsokban és szennyben, hogy valami olyan szépségű és olyan drámai erejű katarzishoz juss, ami a film végén vár rád. Livugin bezárta Odessut 15 évre, 1988-ban, és aztán 2003-ban szabadult Odessu, mire kirágta magát, egyszerűen szabadon engedték. Tehát, hogy nem, még attól az élménytől is megfosztották, hogy ő maga szabaduljon ki. De igazából Odessu a filmben végestelen végig a rossz kérdésre keresi a választ, és rossz kérdésre nem lehet helyes választ kapni. Ugyanis Odessu kérdése az az, hogy kizárta őt be, és miért zárta őt be. Aztán nagyon hamar kiderül, hogy kizárta őt be. Livugin zárta őt be, nem is sejtette, hogy Livugin valami jelentéktelen szereplő az életében, alig emlékszik rá, mit követhetett ő Livugin-nal, nem is tudja, hogy mi volt az, ennyire hogy gyűlölhette meg őt Livugin. A kérdés, a rossz kérdés az az, hogy miért zárta be? És Livugin meg is mondja neki. Rossz kérdésre nem lehet jó választ kapni. Nem az a kérdés, hogy Livugin miért zárta be Odessut, hanem hogy miért engedte ki. És akkor kiengedi, akkor azt mondja neki, hogy hát ez volt a tanítás, most véget ért a tanítás, most következik a házi feladat. Hogy ez mennyire kegyetlen, azt ti el se tudjátok képzelni. Sok filmet láttunk, aminek van egy csavar a végén. Szeretjük az ilyen filmeket, amiknek van egy csavar a végén, amik újra értelmeztetik veled az egész filmet, és hogy is bedurva tényleg, és én ezt végig nem vettem. Nem á. Na, ebben a filmben olyan van, amilyen sehol. Tehát ez a film, ez úgy csavar meg a végén, ahogy semmi. Én nem is tudom, tehát az a utóbbi 15 év legjobb filmje. Ha bezártak volna egy szobába, ahol csak tévét nézhettem volna, akkor se láttam volna jobbat. Sziasztok, ismét igényes a műsor, a következő héten mindig tőletek hallott filmekből választunk a kölcsönzőben, írja Tiszai István. István, ez köszönjük a célunk, István. Ezt akarjuk, járj el így a jövőben is, ezt kérjük, és mi pedig igyekszünk majd az újabb és újabb ajánlásokkal szolgálni. Szóval, mi az, amit Odessu elkövetett, és miért érdemelte ezt a súlyos büntetést? Büntetést? Hol van a büntetéstől az, hogy őt 15 évre bezárták? Igen, a büntetés még csak akkor kezdődik. Azt gondoljuk, hogy az volt a büntetés. Hogy aztán milyen brutalitás történik ebben a filmben. Hát megeszik egy élő polipot a szemed láttára, az nagyon csúnya, az tényleg nagyon erős. És van benne, hát az a kettődés jelenet, ahol Odessu azzal a kalapáccsal henteli azokat a pribékeket a lépcsőházban. Közben számtanszor megszúrják, meg... Kés áll ki a hátából, eltörnek rajta egy baseball ütőt. Lehet, hogy szeretitek ezeket az ilyen nagyon-nagyon szép mozgás kultúrával bíró hongkongi és japán akciófilmeket, ahol a mester a tökéletes mozdulataival, na hát ez pont az ellenkezője. De Odessu is egy mester, csak ő egy nagyon másfajta mester. Ő nem úgy mester, ahogyan ezekben a kung fu filmekben a tökéletességig fejlesztett mozgáskultúrával rendelkező mesterek, hanem ő úgy mester, mint a 15 éven keresztül egy lakásban rohadó és az elviselhetetlenségig frusztrált ember, aki legyőzhetetlenné frusztrálódott gyakorlatilag. Szó szerint benne van a filmben, az egyik kedvenc jelenetem, amikor egy narráció megy az utcán, ugye kiszabadult, és ugye üti a falat 15 éven keresztül gyakorlatilag ez az edzés, és akkor így felteszi magának a kérdést így narrációba, hogy vajon 15 év fal ütögetés az 15 évnyi gyakorlás vajon felkészít-e a gyakorlatra? Az utcai harcban, és a következő pillanatban azt látjuk, hogy 3-4 ilyen utcai suhancot gyakorlatilag szénnéver. Igen, igen. És megválaszolja a kérdést. Igen. De aztán a szexualitással kapcsolatban is, mert 15 évnyi maszturbálás vajon felkészít-e a gyakorlatra, és ott kiderül, hogy nem. Még humora is van ennek a filmnek. Ez a film valóban mindent tud. És túl azon, hogy mellesleg a hatodik legerőszakosabb film valaha, a katarzis maximumát ígéri a számotokra. Ez az Oldboy című film, ez olyan, hogy akárhányszor beszélünk róla, újra, meg újra, meg újra felvetjük az adott képsorokat, az adott szövegeket, idézgetünk belőle, és újabb értelmezések derülnek. Igen, és hát így már önmagában az a tény, hogy Li Woo-jin egy infantilis kölyköt, aki Odessu volt, de tényleg egy nyomorult humunkulusz féreg, de tényleg egy ilyen szerencsétlen hülye gyereket bezár 15 évre, pusztán csak azért, hogy kitenyészen belőle egy olyan bosszúszomjas vadállatot, aki aztán méltó ellenfele lesz, és alkalmas lesz arra, hogy legyőzze. Azzal a kölyökkel neki nincsen dolga. Igen, és egyébként elbukik, mert ne spoilerezzek? Isten ments ezt a filmet! A nyelvedet vágom ki, hogyha ilyesmit tennél, úristen. Nézzétek meg az Oldboy című filmet, mert itt, ennél jobb szívvel én semmit nem tudok ajánlani nektek. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon a Starship Troopers, vagyis a Csillagközi Invázió című Paul Verhoeven film. Igen, egy kicsit ez azért kakuktojás ez a film, mert azért ez nem követi azt a klasszikus, illetve hát van benne nagyon sok fajta brutalitás és nagyon sok fajta agresszió, de azért ez egy kicsit kakuktojás szerintem, én úgy érzem. Miért érzed ezt? Egyrészt az irónia miatt, bár mondjuk ez a kannibál holokauszban is nagyon durván benne van, de nem az a szokványos erőszakfilm, hanem itt egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes kombinációról van szó, van benne ugye science fiction, sőt, hát ugye alapvetően ez egy science fiction, aztán ugye van benne egy jó nagy adag antiutópia. Antiutópia, így van, rendszerkritika, tehát igen. Az, hogy egy katonai birodalom hogyan termeli ki a saját katonáit, egy hadban álló rendszer, aztán cenzúra kritika, ugye ez zseniális, amikor a tévé, nézed a tévében a tévét, igen. És ott bizonyos dolgokat abszolút kicenzúráznak, bizonyos dolgokat meg nem. Hogy mondjam, egy olyan emberiségről szól, amelyik a nácizmus világában él, csak az állampolgárok szavazhatnak, és az hát, Amerikát így képzelem el, tehát hogyha Amerika még jobban fasizálódna, akkor mondjuk így néz neki. Igen, csak itt a világ már egyetlen egy állam, tehát egyetlen egy Amerika a föld, és hát konkrétan nácik, tehát egy náci világ. Csak az állampolgárok szavazhatnak, viszont nekik hadba vonulási kötelezettségük van. Na most ez azt jelenti, hogy igazából a fasizmus az ilyen módon termeli ki magát. Tehát a fasiszta nevelésen keresztül menő, áteső személyek azok, akik aztán megszavazzák ezt a fasiszta rendszert. Ez az a film, ahol szurkolhatsz. Hát így két szemben álló fél van. Vannak a nácik, meg vannak a rovarok, az ilyen kozmikus óriás rovarok. Tehát akkor válasz. Kikkel akarsz lenni? Igen. Hát na, hogy a nácikkal, ugye vagy a kozmikus óriás rovarokkal? Ne vicceljél már, miről beszélünk. Egy olyan világról van szó, ahol minden a feje tetejére áll. Tehát itt kifordítja magából a hippi mozgalomnak az erkölcsi rendjét, ahol ugye a... Hát egyáltalán a relevanciáját, tehát amikor az egész bolygónak a sorsa függ attól, hogy te most a békés utat választod, vagy a háborút, akkor azért ott nem nagyon lehet... Jó, hát ez olyan szinten tagadja a hippizmust, persze egy groteszk módon, tehát ez egy szatíra a Csillagközi Invázió. Érdekes módon ezt sokan nem vették szatírának. Tehát én emlékszem, amikor ez kijött a mozikba, és emberek megnézték, és nem értették. És mondom, gyerekek, ez egy vicc, ez egy nagy vicc. Azért, mert nem kacsint ki, azért, mert nem smilizik ki belőle, és ettől jó igazából. Fogalmazzak? Ebben a filmben a gyerekek azok nácik. A szülők, azok meg pacifisták, mert féltik a gyerekeiket. És olyan beszélgetéseket hallhattok, ahol a szülő azt mondja, hogy kisfiam, elküldelek Bora-Borára nyaralni, ami ott nem tél Szaturnusz gyűrűt, vagy valami nem tél, menjél a Szaturnusz gyűrűkre nyaralni, és ő meg mondja, hogy nem, a hazámnak szüksége van rám. Tehát, hogy ilyen, minden fölborult, tehát, hogy így tudjátok, hogy hogy ment a hippik idején, hogy fiam, nem mész el dolgozni? Nem, hanem inkább kimegyek a Central Parkba, elszívok egy füves cigit, vagy egy kicsit beellesdézek, meg szexelni fogok, ha nem tél. A kinek a csajával? Hát mindegyikünkével. Tehát, hogy így, ez valami egészen más világ. Ez a film, és hát emellett ilyet se láthattatok még. Azok a modellek, top modellek játszanak a filmben, a legszebb férfiak és nők, akik az ilyen a Baywatchból, meg a mindenféle ilyen narancsvidék, meg ilyen sorozatokból, a gyönyörű testű, fiatal, egészséges, nincs 25 évesnél idősebb, és mondom, a 300 ember közül castingolt főszereplők. És aztán ezek a figurák, akiknek szurkolsz, meg azonosulsz velük. Bekerülnek a húsdarálóba. A filmnek a felénél letépik derékból. Tehát ilyen dolgok történnek a gyönyörű testekkel, le, meg az agyába beleszúrja a fullágját. Az agyszopó rovarzseni. Leszívja az agyát. Azért nem mondjad, hogy ez nem egy kegyetlenül durva film. Tehát ugye, olyan mondom, tényleg húsdarálás. Tehát itt nagyüzemi, hentes munka zajlik, és hát a rovarok azok is milyen undorító, hogyan szétlövik őket és fröccsenek. Célozzon az ideggyökre. Tippünk! Célozzon az ideggyökre. Hogy mondjam, az a náci propaganda, ami árad mindenhonnan ebben a filmben, hát az is parádés. Ez a Rádió Café, a hét mesterlövészét halljátok. Puzsér Róberttel és Szegedi Petivel. 0629-986-986 az SMS számunk, ide írhattok nekünk, meg is kérünk titeket, hogy ezt tegyétek meg. Egy toplistát ismertetünk a mai adásban, mégpedig a 10 valaha volt legerőszakosabb filmnek a listáját, amely listán a 10. helyezett a Hannibal, 9. a Passió, a 8. a Hannibal Holocaust, a 7. a Születettgyilkosok, a 6. az Oldboy, az 5. pedig a Starship Troopers, vagyis a Csillagközi Invázió, annak a Paul Verhoevennek a rendezése, aki meg hát szerintem a pályafutásának a legjobb filmjéről beszélünk. Ez egy holland rendező, aki aztán kiment Amerikába, mert hát mégiscsak ott van a pénz, meg ott van Hollywoodban a rengeteg eszköz, meg lehetőség arra. Aztán vissza is ment, ugye, hogy a Fekete könyvet megrendezze. Igazából a Elemi Ösztönnek a rendezőjéről beszélünk. Van még egy kiváló filmje, én az Elemi Ösztönt nagyon nem szeretem, én borzasztóan hatásvadász filmnek tartom, és Vihar a Biliben leginkább, viszont a Total Recall az egy remek film igazából, és de hogy is mondjam, a Csillagközi Invázió az egy mestermunka. És elsősorban azért, mert egy nagyon buta, hentelős akciófilm külsőségei, keretei között ad át neked észrevétlenül egy borzasztó kemény fasiszta propagandát, amellyel nem lehet nem azonosulni. Mert tényleg a rovarok megtámadták a földet. Tehát, hogy mondjam, egy igazi választás elé kerülsz. Tehát megengedheted magadnak akkor, amikor már a kilátástalan, reménytelen helyzetbe került az emberi faj egy másik fajjal folytatott háborúban, hogy megkérdőjelezd a tömegpropagandának ezeket a borzasztóan manipulatív és kegyetlen fasiszta eszközeit? Hát egyébként nagyon, tehát hogyha ezt most... Megengedheted ezt magadnak? Tehát egy olyan dilemma elé kerülsz, mint egy rendes náci közegben. Tehát, hogy kicsit nácivá tesz téged ez a film, tehát önvizsgálatot kell tartanod ennek a filmnek a nézése közben, meg után, hogy most akkor helyes ez így, jó ez így, vagy egyáltalán meg lehet bontani a sorokat mindenféle ilyen liberális maszlagra hivatkozva, amikor a rovarok itt vannak a nyakunkon, és látva azokat a tömegjeleneteket, azokat a háborús jeleneteket, nincs esélyük az embereknek, nincs esélyük, tehát a tényleg húsdarálás zajlik. És egy mérlegre téve mondjuk a függetlenség napjával, ami ugye pont, hogy egy tehát próbál ebben a helyzetben is megmaradni liberálisnak és emberségesnek, hát egy viccnek tűnik ahhoz képest. Tehát, hogy itt egy szatírát, ugye ott nem egy szatírát látunk, hanem ott egy ilyen A költségvetésű, de B, minden ízében, vérében B filmet látunk ugye a függetlenség napjánál. És hát, ha mellé teszik ezt a szatírát, mégis valahol egy sokkal, sokkal mélyebb, sokkal okosabb dolog jön ki ebből. Nagyon kevés olyan filmet láttam, amelyik mer gagyi lenni annak érdekében, hogy egy mestermunka lehessen. Tehát amelyik lemer ereszkedni egy B-kategória szintjére formailag, hogy tartalmilag képes legyen ezáltal ezt eszközzé formálva átadni neked valami A-plusz kategóriás tartalmat. Na ez a Csillagközi invázió az ötödik legkegyetlenebbül durva, brutális, hihetetlenül agresszív film, amit láthattatok. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett ezen a listán a Kocka című film. Vincenzo Natalinak a filmje. Egy 5 forintos költségvetésű filmről beszélünk. Ennyire másik olcsón, személyes nagy kedvencem. Ez csodálatos film. 87 perc az egész, tehát nagyon rövid, és tulajdonképpen egy tévésorozat epizód szinte, de hát egy olyan erős kamaradráma, itt azt írják, hogy horror, nekem a port.hu-n, de nem tudom, hogy mennyire horror ez a külsőségeiben. A science fiction is keveredik egy kicsit bele, horror is. Mi minden ez? Ez egy létdráma egyrészt, tehát egy ilyen nagyon egzisztenciális dráma, horror, miközben egy thriller, meg egy... Elég erősen ilyen pszichológiai, sőt, akár még szociológiai tanulmány is. Igen, nagyon-nagyon-nagyon. A néger rendőr válik ugye nácivá. Jaj, és csodálatos. Hát egyébként ez egy kanadai film, olasz rendező kanadai filmje. Hát annyira nem PC, hogy ez az első és talán az egyetlen film, amit valaha láttam, ahol a egyetlen filmben egyetlen egy néger gonosz. Ilyet még nem láthattatok. Én nem is hittem el, hogy persze nem hollywoodi film, mert hogy sok gonosz négert láttunk, de akkor a filmben mindig van jó néger. Mert hogy a néger az nem gonosz, hát az, hogy fekete, az nem azt jelenti, hogy a lelke fekete, ugye csak a bőre, magyarázzák nekünk Hollywood okosai. Mi értünk a szóból, megtanultuk. Úgy tűnik, hogy Kanadában ennek fittyet lehet hányni. És valóban a Quentint játszó, egyébként holland színész, csomó holland színésszel játszott egyébként, Nicole de Boer például a filmben, a Vincenzo Natali. Egy hihetetlen mélységű dráma, belecsomagolva egy brutális kegyetlenségű horror külsőségeibe. Igazából a felszínes szemlélő számára a Kocka az egy másik fűrész. Pedig, sőt, egy előzménye talán ezeknek a hát igen, fűrész. Igen, csak aztán a fűrész az mit látott meg a kockából és mit használt fel a kockából. Mi a közlése a fűrésznek? Hogy becsüld meg az életedet, amíg jó dolgod van, mert meglátod, hogy lehet ennél rosszabb is. Ha megbecsülöd, akkor békébe hagylak. De ha nem, ha elégedetlen vagy, pedig megvan kezed, lábod, akkor elveszem. Ennyi. Ez az okossága, ez a nagy megfejtése a Fűrész című filmnek, hát köszönjük. Hát a Kocka az olyan mély, mint az óceán a Marianna ároknál, holott valójában egy ilyen, nem tudom, egy ilyen horror paráztatás, ilyen rettegtetés. Hát sőt, ez egész egy trükkre épül, hogy nem tudod, hogy hogyan kerültek ide, illetve hát ugye van a film közben, derülnek ki dolgok, de egyik szereplő sincs képben a teljes képet illetően. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen állami összeesküvés, vagy egy kísérlet, egy csomó, tehát pont ez a lényeg is, és talán ez a trükk a filmben. Nem tudom egyébként, hogy maga az író, neki volt-e megfejtése, vagy hogy szükséges-e, hogy legyen egy megfejtés, attól függetlenül, hogy ez a filmben ugye nincs kimondva, hogy mi ez az egész. És sokan egyébként gondolhatják azt, hogy ez egy ilyen egyszerű megoldás, tehát, hogy ez nem egy kifinomult dolog, de én úgy gondolom, hogy pont ezzel mutat meg egy olyan dolgot, hogy a világban is, a minket körülvevő világ az ugyanez. Hát nem tudjuk megmondani, hogy most ez hogy, ki, merre, mikor, meddig. Hát nem kaptunk használati utasítást, az biztos. Igen. Már egyesek szerint a Biblia az, meg van, aki szerint a Korán az, tehát így mindenki keresi a használati utasítást ehhez a játékhoz, amiben vagyunk, de ez egy halálos játék, az igazság. Tele van csapdákkal például. Igen, nem nagyon lehet. Vannak körülöttünk szobák, amelyek biztonságosak és járhatóak, és vannak körülöttünk szobák, amelyek halálos veszedelmet rejtő csapdákat a mi életünket konkrétan veszélyeztető csapdákat rejtenek, és akkor aztán jaj. És hát az egyik ok, hogy felkerült a listára ez a film, az a csapdákban rejlik. És vannak emberek körülöttünk, akik tisztességesek és rendesek és korrektek, és vannak emberek körülöttünk, akik ugyanúgy csapdák. Tehát itt emberek is csapdák, meg emberek is eszközök, meg szobák is csapdák, meg szobák is eszközök. És hogy melyik micsoda, az sosem derül ki azonnal, hanem az csak később, de amikor megtudod, akkor olyan dolgok történnek veled. Hogy mondjam, és közben az erőszaknak az olyan brutális ábrázolása zajlik ebben a filmben, miközben meg egy olyan létdráma zajlik a szemed láttára, és ez a kettő, ez olyan egyensúlyban van, hát ma úgy kezdődik a film, hogy az egyik figurát azt fölkockázzák. Az egyik szoba fölkockázza őt. Tehát a kocka úgy kezdődik, hogy egy ember szétesik a kockákra, és az szó szerint. Tehát úgy látod. Akkor összezárnak, az a lényeg, hogy összezárnak 7 különböző embert, a 7. az ne te magad légy, a 7. az azonnal meghal, és ugye 6 kerülnek egymással kapcsolatba, ők összefutnak az egyik szobában. Van köztük egy rendőr, nem mindegy, van köztük egy mérnök, kiről később kiderül, hogy ő is dolgozott a kockán, tehát ő is egy kis fogaskerék volt ennek a kockának a létrehozása során. De ezáltal nagyon gyanúsá is válik. Sőt, hát rögtön ott van egy bűnbak, akit meg lehet ezt a dolgot bosszulni. Szóval van egy rendőr, van egy mérnök, van egy matematikus, van egy autista, akinek annyi a világ, hogy a piros szobát utálja, mert nem bírja a pirosat, a többiben köszöni, jól érzi magát. Ő az egyetlen, aki nem akar kijutni a kockából, nem is tudja igazából, hogy be van zárva a kockába. Olyan metaforákkal van tele ez a film a ti számotokra. Olyan gyönyörű analógiája vagy parafrázisa az emberi létezésnek. Ugye mindannyian egy olyan világban élünk, ahol halálra vagyunk ítélve, és nem engednek ki minket innen. Egyesek szerint van egy vészkiárat, ami hát a megváltás, és ezt keressük. Van, aki így keresi, van, aki úgy keresi. Van, aki nirvánának így. Igen, igen. És van, aki a tudományon keresztül keresi, van, aki a valláson keresztül keresi, van, aki a meditáláson keresztül keresi, van aki a pénzen keresztül keresi. Van, aki meg nem keresi. És van, aki nem keresi, és talán, aki nem keresi, az már kiszabadult? Vagy valami ilyesmi? Szóval ezeket a kérdéseket, ezeket mind-mind megfogalmazza ez a film. Ami az érdekes, hogy van egy szabaduló művész is köztük, aki 16 szövetségi börtönből szökött már meg. Hát őt az elején elveszítjük. Tehát, hogy rögtön elkezdünk bízni benne, hogy na majd ő megment minket, és már azonnal elveszítjük. És akkor jaj, akkor nagyon, az nagyon ijesztő pillanat. És aztán kiderül, hogy mindegyikük birtokol valamit önmagában, ami a szabaduláshoz szükséges lehet. Mindegyiküknél van valami tudás ehhez, de van, akiben ez az eszköz, ez fegyverré válik, és a többiek ellen fordítja. Szóval ez a film, a kocka, az egy kamaradrámának is beillene, és színpadon is elő lehetne adni, mert olyan annyira, tehát színpadra is alkalmas és érvényes dialógusok vannak benne, de valahogy, hogy mondjam, a Fűrésznél sokkal közelebb áll, úgy gondolom, hogy a Godóra várva című drámához, vagy a Rozseknek a mulatságához. Tehát ez itt tényleg, aki szereti az absztrakt létdrámákat, ahol az életnek a groteszk analógiáit, vagy az ilyen absztrakt parafrázisait mutatják meg, és mindeközben pedig leírhatatlan dráma, és olyan dialógusok zajlanak mindeközben, amik ennek az egész létbezártságunknak és halálra ítéltségünknek a mélyére ásnak. Igazából ahogyan ők halálra vannak ítélve a kockában, úgy mi is. Mindannyian haldoklunk, minden percben. Sokkal inkább a kockában vagyunk, mint képzelnénk. És ha már fölmerült a passió kapcsán, hogy a szenvedés hogyan tudunk asszociálni a szenvedésről bármi másra, vagy valami magasztosabb dologra, vagy valami mélyebb igazságra, amit adott esetben a passiónál mi nem találtunk meg, az itt a kockánál viszont nagyon, nagyon megvan. Tehát az, hogy itt jelen esetben az agressziónak, meg ezeknek a nagyon-nagyon kegyetlen csapdáknak mindig az értelme, hogy igen, ez vesz körül, tehát hogy nem tudod öncélúnak érezni azt az erőszakot, ami ebben a filmben van, mert annyira alá van támasztva azzal, amit képvisel. Ez, hogy mondjam, és nem változtat azon a tényen, tehát ez az egyik kedvencünk ez a film. Csak úgy, mint az Oldboy, csak úgy, mint a Starship Troopers. Nem ezért került fel erre a listára, hanem azért került fel, mert olyan brutálisan kegyetlen erőszak zajlik benne. Hát az a konkrétan a szabaduló művésznek a sav úgy marja ki az arcát, hogy elfér az arcában utána egy kézilabda. Tehát a fejében, tehát azt annyira csúnya, az valami, tehát hogy mondjam, ne ezért nézzétek meg a filmet, amelyik a negyedik a listánkon. Nagyon sok SMS-t kaptunk. Másfélszer láttam a Starship Troopers-t, bombariadó miatt félbeszakították, majd egy óra múlva folytatásképpen elkezdték előről. 1984, ami a 101-es szobában van, írja Jerry. Szörnyű, de az inkább pszichológiai, tehát az más azért. Régen láttam, de a fasiszta eszközökre nem a földön kívüliek visszaveréséhez van szükség? Kérdezi túlbuta. De pontosan ez a baj. Pontosan ez a... Így legitimáljuk a fasizmust, ugye? Kellenek hozzá a rovarok. Sziasztok, nagyon tetszik a műsorotok, szeretném egy debreceni ismerősömnek ajánlani neten, lehet titeket hallgatni? Lehet, fönn vagyunk a neten, azt hiszem, hogy a Rádiókáfénak a honlapján vonatkozó információkat találtok is erre, hogy hol lehet minket a neten föllelni. Elég sok film körbeforog január óta. Mit szóltok a friss Engedj Be-hez? Nagyon-nagyon szeretjük. Hát én most nem annyira. Nekem annyira nem tetszett. Nekem tetszett. Azt tudnotok el, hogy az Engedj Be, az eredeti regény, azt hiszem talán most már ez kapható is itt Magyarországon, az egy sokkal, tehát az egy ponyva. És ugyanazok csinálták a filmet, akik a regényt írták, és ez mondjuk mókás, hogy a ponyvájukból csináltak egy kvázi művészfilmet. Mert ugye ezt nagyon, tehát ezt azt hiszem nem is multiplexekben nem is játszották itthon. Ha már erőszak és Mel Gibson, Mad Max, visszavágó, mindenkinek hirdetem ezt a műsort. Üdv, Gábor! Hirdesd az örömhírt! A Kocka című filmet úgy néztem meg, hogy csak kapcsolgattam, és annyira magával ragadott, írja nekünk Eszter, hogy napokig a hatása alatt voltam. Más, kedves Robi, megvettem a könyvedet, amit a te neved fémjelez, köszönöm, hogy megírtad, szeretem a műsort, ez csodálatos, érzem a glóriát, ez fantasztikus. Na, ez a Rádiókafé, kedves hallgatók, a Rádiókafén a hétmesterlövészét halljátok, Szegedi Peti és Puzsér Robi az, aki a mai napon még a következő 25 perc során a figyelmetekre számít, mert most következik a 10 valaha volt legerőszakosabb film közül a top 3, vagyis a dobogó azon a listán, melyen a 10. helyezett a Hannibal volt, a 9. a Passió, a 8. volt a Hannibal Holocaust, a 7. a Született gyilkosok, a 6. az Oldboy, az 5. a Starship Troopers, a 4. pedig a Kocka. Hát innen folytatjuk, és most következnek az igazi izgalmak, vér és minden egyéb, amely a belső szerveket övezi. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. A nap 3. helyezettje az Ichi the Killer. Ichi a gyilkos. Ichi a gyilkos. Ez egy japán film. A rendezője Takeshi Miike, és hát azt tudni kell, hogy az ő, hát nagyon, ő nagyon-nagyon sok filmet csinál. Mai napig aktív, a Tarantinoval ő nagyon jó barátságban van, ugye most ez a Sukiyaki Western Django című közös alkotásuk látható volt a mozikban. Több nagyon-nagyon-nagyon brutális filmje is van, hogy miért ezt választottuk. Egyrészt azért, mert explicit ebben van az egyik legtöbb erőszak, én úgy gondolom, tehát az, ahogyan a vér és a belek Ichi lábának csapásai nyomán a falra kenődnek. Másrészt én úgy gondolom, hogy talán ez a film az, ami a legjobban próbál belemenni abba, hogy hogyan, tehát hogy mi módon irányítható egy teljesen úgymond ártatlan ember arra, hogy tömegmészáros legyen. Hát itt a nagyon hipnábilis ember története zajlik. Igazából két nagy ellenfél, a két nagyon beteg embernek a párviadala. Igazából nem gonoszak itt a hősök, hanem a betegségük által determináltak. Kakihara és Ichi. Ők a két szemben álló fél, hát mind a kettő embertelen gonoszságokat és kegyetlenségeket művel, de az egyik az azért, mert élvezi, és csak ezt élvezi, és azért, hogy megbosszulja a főnökének a halálát, mert a főnöke volt a szeretője, de itt nem olyan szerelemre gondoljatok, hogy ölelkezés, meg mindenféle nemi szervekkel folytatott játék. Itt olyan szexre gondoljatok, hogy szétveri a pofáját konkrétan, meg vaslánccal veri, és nem találja azt az embert maga körül, aki annyira, akkora fájdalmat tudna neki okozni, hogy ő el tudjon élvezni. És ezért, mivel meghalt a főnöke, ezt neki meg kell bosszulnia, és hát kegyetlen hajdóvadászatba kezd, és keresi Ichit, a gyilkost. Ichi az pedig egy nagyon gonosz, tekintély személy által vezérelt, manipulált, a folyamatos hipnábilis állapotban tartott szerencsétlen, beteg rajzfilmfigura, tehát tényleg rajzfilmfigura-szerű, de olyan, hogy ha akarjátok látni, megelevenedni azokat a teljesen valóságtól elrugaszkodott ilyen manga figurákat, akik ilyen könnyes szemmel, hatalmas nagy szemekkel néznek bele a semmibe, miközben gyilkolnak, és közben ennek sír. Egy ilyen szerencsétlen gyerek, akinek a gyerekkorában történt, vagy talán meg sem történt szorongásai, meg megaláztatásait korbácsolja fel, és ezáltal teszi őt egy halálos fegyverré, ez a bizonyos tekintély személy, aki manipulálja őt. És igazából az erőszak motivációjának a természetéről szól az Ichi the Killer. Arról szól, hogy melyik a kegyetlenebb motívum az erőszakban, a már-már pszichopatákra jellemző hideg kegyetlenség. Hát, hogy játékos, mert azért Kakiharánál azért azt láthatjuk, amikor például Suzukit kínozza, ugye, mert nyilván egy hatalmas nagy ilyen konspirációval kezdődik az egész, tehát ugye eltűnik a főnöke, és akkor megjelenik a fő kavaró, és ő besárosítja a maffiának egy másik tagját, hogy ő rákenje, vagy hogy ő vigye el az egész balhét, és hát nyilvánvalóan a Kakihara elkezdi őt kínozni, kínvallatni, hogy kiszedje belőle, hogy hol van a főnök. És hát az élvezet, ami az arcán játszik, amikor kínozza ezt az embert, és igazából nincs is, tehát semmiféle, tehát amikor bejön a fölötte, a maffiában fölötte álló személy, és kérdőre vonja, akkor kb. Úgy áll, mint egy ilyen kis sarokba állított kisfiú, akit éppen azon kaptak, hogy a gyufával játszott. De, hogy mondjam, tehát van ez az egyik fajta motivum a gyilkolásban, ez a hideg kegyetlenség. De ennél van egy erősebb kártya. Van, ami ezt üti. Mondjuk azt lehet mondani, hogy ez az ász. De ami a Joker, az, amikor belső megaláztatásból, tehát a sértett büszkeségből, sértett hiúságból, sértett egóból, a szorongásból, megaláztatásból merített erőszak. Az a legyőzhetetlen. Az a mindennél kegyetlenebb. Tehát a hideg erőszaknál sokkal, de sokkal durvább a személyes motívumú, belülről, mélyről fakadó kegyetlen leszámolás, aminek élő, belső húsvér motívumai vannak. És hát azt hiszi, hogy vannak, mert ugye aztán kiderül, hogy valójában nem biztos, hogy vannak. De van-e vagy valójában? Ez a kérdés. Igen, hogy mi a valójában? Igen. Tehát ha azt hiszed, ha eléggé hiszed, akkor mi vagy te? Ezek fontos kérdések. Na most nehogy azt higgyétek, hogy ezek ilyen didaktikus módon vannak felmutatva a számotokra. Ki se láttok a vértől. Tehát, hogy a kamera az biztos, hogy egy nejlon zsákkal lett bevonva, miközben forgattak, mert hát nyilván szétázott volna. Hát hogy is lehetne forgatni ilyen körülmények között? Szemelgessünk egy kicsit. Tehát például van ez a láb, tehát a cipőjéből kijövő penge, amivel konkrétan ketté hasít egy embert. Tehát szó szerint teljes mértékben ketté esik, középen elvágva. Hát különböző csonkolások itt is, folyamatosan a kínzások eszméletlen, tehát nyelvlevágás egészen közelről mutatva. Mel Bimbo levágás. Az nagyon igen, fájdalmas. Igen, igen. Úgy, tényleg a legbrutálisabb, legkegyetlenebb rendszerűség zajlott. Lehet, hogy ázsiainak kell lenni. Hogy ezt a szintű. Igen, igen. És hogy mondjam, a perverzitásnak az olyan mélységébe kalauzol. Igazából minden szereplő valamennyire beteg, de hát senki nem beteg annyira, mint Kakihara. Igazából a szadizmus és a mazohizmus világa elevenedik meg. A Takeshi Miikének van is egy elmélete arra, hogy miért kell mindig és mindenáron és következetesen a perverzió világába kalauzolni a nézőt. Én olvastam egy nagyon-nagyon jó interjút, amiben a mester maga mondja el, illetve fedi fel a fájtlat, megkérdezték tőle, hogy miért van az tényleg minden filmjének központi szerepe a perverzió. És következő választ adta, hogy ugye egy egészségesen fejlődő ember, amikor megismeri a szexualitást, és ez kiteljesedik, akkor onnantól fogva gyakorlatilag a szexuális tabú, vagy hát a szexualitásban rejlő misztikum, az kicsit megfosztódik. Hát ugye évekig élsz mondjuk együtt egy partnerrel, akkor egy idő után nyilván ez megfosztódik attól a misztikumtól, ami még kamaszkorban övezi, és ezt az érzést ezt csak úgy tudod újra felfedezni, gyakorlatilag a perverzióval. Tehát akkor felnőttként lépsz át egy olyan határt, amit legutóbb ugye gyerekként kamaszkorban tettél, és ő erre koncentrál, illetve ez egyik rétege az ő filmjeinek, hogy ezt mindenképpen szeretné bemutatni. Az a lényeg, hogy itt újra elveszítitek a szüzességeteket. Gyakorlatilag a Takeshi Miike ezért hoz be olyan eszközöket, olyan helyen kell belétek hatolni, ahol nincs luk. Majd ő fúr egyet rajtatok. Ne aggódjatok, meg lesz. Ez az Ichi the Killer című film, a harmadik legkegyetlenebbül brutális film, amit valaha láttuk. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A harmadik helyezett az Pier Paolo Pasolini filmje, a Szálló, vagy Szodoma 120 napja című film. Ez a 117 percen keresztül tartó ember alatti gyötrelem 1975-ből. A herceg és a herceg udvartartása, akik tulajdonképpen fasiszta pribékek, egytől egyig. Hát tulajdonképpen ez a Desádnak a átértelmezése a fasizmusra. Vagy hát egy ilyen gyönyörű analógiát tényleg lehetett húzni valahogy a kettő között. Borzasztóan beteg. Tehát itt aztán a különböző körök vannak, ugye van a azt hiszem, hogy a vizeletköre, akkor van a székletköre, és aztán jön a vérköre, a fejezetek, és akkor ahogy süllyednek le az emberi megaláztatás, meg az emberi fájdalomnak a mélységes mély kutyaiba. Gyötrelmes végignézni ezt a filmet. Rettenetesen megalázzák ezeket a szerencsétlen embereket. Arról van szó, hogy a környékbeli jobbágyokat összefogdossák, és azokkal játszadoznak. Igazából már összeomlottak a frontok. 120 nap van addig, hogy odaérjenek az amerikaiak, és felszabadítsák azt a olasz várost, ahol ez zajlik. Ez a Szálló, ez akkor még egy a fasiszták uralma alatt lévő, de már teljesen elszigetelt országrész. Nincs igazából semmi esélyük arra, hogy a háborút megnyerjék, és nem is akarják megnyerni a háborút. Még egy nagyot akarnak bulizni. Még meg akarják ünnepelni az ember alattiságnak a torát, meg akarják ülni. És ezt meg is teszik ez alatt a 120 nap alatt. Ezeket az embereket nem csak olyan módon aljasítják le és igázzák le, hogy aztán azok ilyen rabszolgaként csúszanak, másszanak, mindenféle szexuális szolgáltatásokat végezzenek, és hát itt a legkevesebb, hogy velük le kell feküdni. Tehát, hogy itt tényleg emerről van szó, tehát, hogy bárcsak csak úgy lenne, hanem itt minden, tehát, hogy itt ürüléket kell enniük. Egy ilyen nagy, vagy nagyon elegáns vacsora keretében. Meg itt nem tudom, tehát itt minden aljasság megtörténik, aztán így belezik őket meg, amit el tudsz képzelni. De nem csak ilyen módon aljasítják le, hanem így egymást kell besúgniuk. Igen, hát hogyha egymással létesítenek szexuális kapcsolatot, na az tilos. Tehát... Na hát erről van szó, és ha ilyet tesznek, akkor az azért azonnali kivégzés jár, és aztán ezek egymást kezdik el fölnyomni, meg besúgni azért. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy alávetik őket, kvázi a testüket, hanem hogy mondjam, emberileg is lealjasítják őket. Tehát a legsötétebb kör az az, amikor már bűnrészessé teszik őket a saját maguk elnyomatásában és megaláztatásában. Én nem szerettem ezt a filmet. Nem szerettem, és nem gondolom azt, hogy egy jó filmről beszélünk. A olasz, francia, filmdráma esetében, amely 117 perces is, a Szálló, avagy Szodoma 120 napja címen rendezte Pier Paolo Pasolini 1975-ben. Ez nagyon öncélú, ez az erőszak, és tulajdonképpen semmi másra nem szolgál, mint hogy megmutassa, hogy az ember meddig tud aljasulni, erre képes, undorító. Tehát ugye ezen túl nekem ez a film semmit nem mond, borzasztó buta filmről van szó, és nem tudom, hogy mire jó ez az egész. Tehát, hogy így megmutatni, hogy a fasiszták, igen, azok kegyetlenül meg tudják alázni az embereket. Miért? És a másik az, hogy nem is hiteles nekem. Tehát, hogy mondjam ezt? Egy kicsit azért megvédeném, meg hát nem véletlen azért, hogy ez a második helyre került a listán. Holott ugye mondtuk, hogy itt ugye nem esztétikai szinten elemezzük a filmeket, hanem tényleg próbáljuk a kegyetlenség mértékét belőni. Amiért én megvédeném ezt a filmet, volt egy jelenet, ahol a herceg beszél arról, hogy ez az egész kegyetlenség, ez egy tudott dolog. Tehát, hogy itt az arról van szó, hogy ha nem is nagyon durván pszichológiailag, de belemegy abban, hogy ürüléket esznek, az annak a szimbóluma, hogy. És ez nekem valahol egy nagyon-nagyon furcsa ilyen kettős érzést hagyott bennem, mégpedig az, hogy én mindig azt gondoltam, hogy mondjuk van adott esetben egy perverzió, és ez a perverzió, ez gyógyítható. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy nekem van egy perverzió, ami nagy valószínűséggel valamiféle múltbéli neurózis miatt alakult ki, és én ezt, hogyha felismerem, hogyha ezt fel tudom tárni, akkor én ebből meg tudok gyógyulni. És valahol ez a film azt a fajta kegyetlenséget mutatja be, hogy nem. Tehát hiába tudom azt, hogy nekem ez a perverzióm, ez miért alakult ki, nem, ez nem oldoz föl, vagy nem, ettől én nem gyógyulok meg. Hanem ha lehetőségem van, akkor ugyanúgy bele fogok menni, és ugyanúgy csinálni fogom, mert egyszerűen azért, mert az ember alapjában véve, vagy legalábbis a film ezt sugallja, hogy az ember alapjában véve kegyetlen. Csak én ezt nem gondolom, hogy ez így lenne. Az emberben potenciálisan megvan a gonoszságnak, a kegyetlenségnek, és megvan a jóságnak is a lehetősége. Az emberben a Hitlerré válásnak és a Krisztussá válásnak a lehetősége egyaránt megvan. Szóval azt gondolom, hogy ez egyoldalú nagyon, és ha nem mutatja meg az éremnek a másik oldalát, és azok a szerencsétlen jobbágyok, akiket elpusztítanak, ők nem gonoszok és nem kegyetlenek. És ez nagyon pessimista, ez így. Tehát, hogy azt állítja, hogy csak a helyzetet határozza meg az erőszakhoz való viszonyodat. Tehát, hogyha a botnak a fájó végén vagy, és nem pedig a markolt végén vagy, akkor természetesen pacifista vagy, mert éppen megaláznak téged. De szerintem, mert ez az alapvetés is önmagában fasiszta. Tehát, hogy mondjam, ez a felvetés is fasiszta, hogy igazából, ha te kezedben van a korbács, akkor értelemszerűen nyilván fasisztává válsz, ha pedig a te rajtad csattan az ostor, akkor pedig értelemszerűen és szükségszerűen válsz áldozattá, és akkor persze szeretnél egy másik világot, talán csak azért, hogy megalázhass másokat. Tehát nem gondolom, hogy ez így lenne. Nem gondolom, hogy ilyen egyszerű lenne ez a képlet. Pasolini ezt írja az utolsó filmjéről, a Szálló, avagy Szodoma 120 napjáról. A Szállóval mindazokhoz fordulok, akik hozzám hasonlóan gyűlölik a hatalmat azért, amit az emberi testtel művel. Dologgá aljasítja, s ezáltal az embert megfosztja a személyiségétől. Én különös hévvel gyűlölöm azt a hatalmat, amelytől most 1975-ben szenvedek. Ez a hatalom olyan rettenetes eszközökkel manipulálja a testet, hogy még Hitlertől sincs mit irigyelnie. Új, elidegenedett és hazug értékrendet hirdet a fogyasztó társadalom értékeit. Ma az megy végbe éppen, amit Marx az élő, valódi korábbi kultúrák megsemmisítésének nevezett. Ez a fogyasztói társadalomnak a kritikája 1975-ben meglehetősen érdekes és meglehetősen aktuális ma is ez a felvetés. Nem tudom, hogy a Szálló vagy Szodoma 120 napjában ez hol vetődik fel, vagy hol merül fel. Megmondom, hogy nekem mi a bajom ezzel a filmmel. Nekem az a bajom, hogy nem hiteles az a mértékű perverzitás, amit itt a herceg meg az ő kollégái felmutatnak. Tehát, ha valaki perverz, mondjuk szadista, vagy mazohista, vagy mondjuk ürülékevő, vagy mondjuk ilyen, olyan, amolyan perverziója van, százezerféle létezik. Ez mindegyik egy-egy külön dolog, egy-egy külön történet. ilyen betegség is van, olyan is, meg amolyan is. De nehogy már mindegyik. Mindegyik, mindegyik. Tehát, hogy mindegyik hős, mindegyik perverzióval terhelt. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egyszerre vagyok rákos, ekcémás, éjces, meg még 9 betegséget felsorolok, egyszerre van tüdőgyulladásom, egyszerre kapok szívinfarktust és agyvérzést. Egyszer, és közben rákos is vagyok. Senki sem fogja elhinni. Garantált Oscar-díj. Igen, igen. Szóval, hogy mondjam, tehát, hogy ez így nem reális. Nekem ez nem reális. Nekem annyiban nem értek egyet, hogy ez pont megpróbálja tudományosan, vagy jó, ez így vicces, de szóval ilyen szempontból nekem ez ilyen mengele allegória, hogy tényleg a tudomány eszközeivel nézzük meg azt, hogy az ember mennyire tud mélyre süllyedni, vagy mennyire tud elembertelenedni, vagy nem tudom, mert igazából az állatok, amennyire tudom, jó, mondjuk nem vagyok egy ilyen túlságosan jártas ebben a dologban, de az állatok azért ennyire nem kínozzák egymást, mint az ember. Tehát lehet, hogy pont ez a... Örömből biztos, hogy nem. Igen. Tehát élvezetből biztos, hogy nem tesznek ilyet. Szóval a Szálloa vagy Szodoma 120 napját legalábbis fenntartásokkal ajánljuk a figyelmetek, de egy valami biztos, hogy a második legbrutálisabb, legkegyetlenebb, legerőszakosabb film, amit valaha láttunk. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Irreversible, írja nekünk az SMS író. Igen, visszafordíthatatlan. Ahogyan a műsorunk visszafordíthatatlan, és ahogyan az Egytől nincs vissza, ugye a Visszafordíthatatlan című filmnél sincsen kegyetlenebb egyáltalán, amit láthattatok valaha. Egy francia filmről beszélünk, a főszerepben Vincent Cassel-lel és Monica Bellucci-val. Gaspar Noé a rendező. Igen, ugye a házaspár játsza a főszerepeket. Egy érdekes dolog, hogy nem volt forgatókönyv, tehát hogy Gaspar Noé írt egy szinopszist, ami egy ilyen kis novella-szerű, ilyen filmnovella-szerű összefoglalás, és azzal szerzett támogatókat a filmjéhez, és mondta, hogy ő nem is volt, már az elején se szerette volna ezt egy forgatókönyvé kifejleszteni, hanem odaadta ezt a filmnovellát a szereplőknek, és addig-addig vették föl a jeleneteket, amíg ő úgy nem érezte, hogy ez jó nem lesz. És ugye ez azért érdekes. Infózták végig akkor. Hát egyrészt igen, másrészt ez azért érdekes, mert ugye rengeteg, tehát folyamatosan a blokkok, amik vannak a filmben, azok vágás nélkül vannak, illetve hát vannak ilyen belső vágások, meg vannak trükkös vágások, de alapvetően ez az egész úgy van eljátszva, hogy itt vágás nélkül. Végig kézi kameráznak. Visszafelé zajlik a cselekmény. Kicsit úgy, mint a Mementónál. Egyébként azt nyilatkozta is, hogy ő látta a Mementót, és ez neki nagyon tetszett, és valamilyen módon ezt ő föl akarta használni. Hát felhasználta. Azért lett ez az első helyezett, mert ez a valódi húsvér hétköznapi erőszakot mutatja meg, és olyan közel hozza hozzád, hogy azt valami hátborzongató. Megerőszakolják benne a Monica Bellucci-t, de úgy. Ez egy 6 perces jelent a film közepén, vágatlanul. Olyan kegyetlenül. Lelki és fizikai fájdalom volt nézni, írja nekünk Dr. K. Hogy azt hiszed a filmben, komolyan sokszor azt hiszed, hogy ez valódi. Tehát, hogy ez dokumentumfilm. A kamera is úgy mozog, hogy ez teljesen dokumentumfilmszerű. Ahogy megerőszakolják a Monica Bellucci-t abban a filmben, az iszonyatos, az rettenetes. És azt hinnéd, hogy csak a megerőszakolás, de ami utána jön. Nem, azt hinnéd, és én sokáig azt hittem, és mekkorát tévedtem, hogy a megerőszakolás az arról szól, hogy az erőszaktevő az szexelni akar valakivel, szexelni akar egy nővel, az a nő meg nem akar szexelni, és így hát meg kell erőszakolni ahhoz, hogy szexelni lehessen. Tehát én azt gondoltam, hogy a szex a cél, és az erőszak az eszköz. De nem, itt szó sincs róla, az erőszak a cél. A szexualitás pedig csak egy keretrendszer ennek. A megalázásnak egy formája. Igen, tehát igazából itt arról van szó, hogy akár simán szeretkezne veled. Tehát ő már belemenne, mert tudja, hogy az a legjobb úgy jön ki belőle. Tehát esélye nincs a szeretkezésre, össze-vissza lesz verve, utána meg lesz erőszakolva, és azt gondolnád, hogy egy normális férfi, miután kiadta magából ugye a spermát, és ugye elment, azután így megnyugszik, és akkor elhúzza a belét. Akkor jön csak a java. Akkor jön csak a legkegyetlenebb rész. Tehát, hogy azt gondolod, hogy van ez? Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy olyankor már így elmegy a kedve ettől az egész folyamattól. Nem feltétlenül elszégyeli magát, de mint aki jól végezte a dolgát, ugye elhúz onnan. De hogy is? Iszonyatos, embertelen. Aztán megtörténik a bosszú. Hát az meg olyan. Egy tűzoltó készülékkel szétveri az arcát a, ugye a, itt a Gaspar Noé teszi? Nem. Hát a Gaspar Noé ugye ő a rendező, hanem a... De játszik is a filmben. Játszik a filmben. Az nem ő? De az nem ő ott? Nem, várjál. Na, a főhősnek, a Markusnak a haverja, ugye? Igen, de az nem a Gaspar Noé. Ő az, aki szétveri egy ilyen tényleg kegyetlen félállatcsávónak a fejét egy tűzoltó készülékkel. Nem tudom, hogy vették fel. Hogy vették fel azt a jelenetet? Ennyire élő nem lehet az erőszak. Tehát azt mondom, hogy ez már, hogy mondjam, visszafordíthatatlan károsodást okoz benned, aki végignézed. Ezt nehéz kiheverni, ezt a filmet, az az igazság. Ez egy másfajta erőszak. Ez egy nagyon hétköznapi erőszak. Ez egy nagyon lehetséges erőszak. Bármikor megtörténhet. Annyira él az egész, annyira dokumentalista az egész. Pont attól, hogy nincsenek megírva a dialógusok, és ott improvizálják az egészet. Pont attól, hogy a kamera úgy mozog, mint egy dogmában, csak azért nem dogma. Egyébként dogma lenne, mert visszafelé van. Minden más elemében dogma lenne. Teljesen kézikamerás, teljesen hiteles, teljesen élő. Hogy mondjam, ez egy olyasfajta erőszak, ami úgy zajlik a szemed láttára, hogy nem tudod nem elhinni. Tehát, hogy így ismételgetned kell magadnak, behunyt szemmel, hogy de ez csak egy film, de ez csak egy film. Na, ilyen a visszafordíthatatlan. A végén van egy ilyen nagyon-nagyon gagy, ilyen vagdosás, meg ilyen művészkedés, ami arra szolgál, hogy így a rendező elmondja neked, hogy hú, ez nagyon durva volt, ez tényleg nagyon durva, ez már teljesen visszafordíthatatlan, na arra semmi szükség nem volt. Ez a film megállna önmagában anélkül is, hogy ilyen nem tudom, mindenféle ilyen képmontásokat nézzünk a végén, ahogyan a nem tudom, a celluloid visszafordíthatatlan, mert próbálja visszafordítani, de nem megy visszafelé a celluloid, vagy nem tudom, hát ott szétesik a film a végén nagyon képileg, nem tudom, hogy arra mi szükség volt. Rádiótörténeti 2 órát hallhattunk, kérem szépen, írja a kedves SMS író. A magyar rádiózás történetének vélhetően első véresen horrorisztikus műsorának lehettünk, döbbenten lelkes fültanúi perverz élmény volt. Ja Istenem, de szeretjük a túlzásokat, főleg ha minket illetnek és ennyire hízelgőek. Ez volt a Rádiókáfén a 7 mesterlövésze a mai napon. Szegedi Peti barátommal tekintettük át, hogy melyik a 10 valaha volt legerőszakosabb film. A 10. volt a Hannibal, a 9. volt a Passió, a 8. a Hannibal Holocaust, a 7. volt a Született gyilkosok, a 6. volt az Oldboy, az 5. a Starship Troopers, a 4. a Kocka, a 3. az Icsi a gyilkos, a 2. a Szálló, vagy Szodoma 120 napja, az 1. pedig a visszafordíthatatlan. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig, ahogyan azt szoktuk. A következő 1 órában zenét fogtok hallgatni, legalábbis nagyon ajánljuk nektek ezt, a 98.6-os frekvenciát, és hát a holnapi napig is hallgassatok Rádiókafét. Holnap pedig 3-tól találkozunk ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok!